Esta mano derecha hago el bajo. Bueno, parece que no suena muy bien. Y con esta, que ustedes ven, con la mano tonta, quiere decir la mano izquierda, hago la batería. Porque a donde voy, siempre me preparan una puerta. Saúdos e benvidos á novena emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Coa garganta aínda algo esfolada polo frío e o catarro, chegamos a vos unha vez máis desde Compostela para o mundo. Comezamos. Ben, hoxe imos ter un programa un pouco especial porque imos render unha pequena homenaxe a un artista galego recentemente finado e que, inda que non ten relación directa co que nos toca aquí en Commons Baby, porque non era un artista que fixera obra baixo licencias Creative Commons nin cousa semellante, porque, entre outras cousas, cando el exercía isto non existía. Pero si sí é certo que de cando en vez lle daba por facer representacións libres e improvisadas nos tranvías e autobuses que facían a liña de Marín a Pontevedra. Estamos a falar de Don Manuel Outeda, mundialmente coñecido como John Balan, o home orquestra, o cowboy da parroquia de Seixo, en Marín, o home que divertiu a distintas xeracións de galegos e alén máis coas súas historias, películas e as súas cancións. Imos facelo agora cunha canción casi instrumental que os coruñeses Dandy Fever lle dedicaron. Move. Queremos agradecer a Charlie, guitarra dos Dandy Fever, por responder tan pronto a nosa petición para que nos desen permiso para empregar esta canción, porque tiñamos dúbidas se estaría registrada na SGAE ou non. Unha aperta para Charlie e o resto dos componentes de Dandy Fever, que é, como dicía, unha banda coruñesa que fan ska, rock steady e reggae dun xeito moi elegante. Cantan ademais case sempre en galego. No ano 2006 resultaron os gañadores do Galiza Crea con os temas De Bulla Meu e Caramín. Teñen espallado a súa música por distintos países como Alemanha ou Chequia, e andan agora a preparar un novo CD con 9 cancións. Imos agora escoitar un adianto deste novo disco que se chama Baila Ska. Baila Ska, deixa o todo Seguimos na terriña. Imos dar conta agora dun chamamento público que na web comunicando.net fixeron os grupos Fuzquenlla ou Fuzquenlla de Carballo e Esquíos da Estrada. Eles fan un chamado para todas as bandas galegas que se autoeditan como eles para asociarse coa idea de facer concertos, montar festivais, acadar mellores precios nas autoedicións, etc. Sempre desde un espírito aberto para espallar a cultura musical na Galiza, a marxe dos circuitos comerciais e as GAE. Se queredes saber máis ou poñervos en contacto con eles referente a este tema, podedes facelo nos seguintes enderezos electrónicos: fuzquenlla@yahoo.es, fuzquenlla@yahoo.es, ou en esquios@esquios.com. Aproveito tamén para abrir as portas de Commons Baby para todas as bandas galegas que queiran darse a coñecer. Ten as portas abertas, podense poñer en contacto con nós, mesmo podemos facer pequenas entrevistas. Vamos, que estamos abertos a todos para axudalos a espallar a súa música baixo, sempre baixo licencias libres de copyleft. Imos escoitar agora un tema dos Esquíos. Eu era un tipo normal, que tiña un chollo normal. Levantábame todas as mañas pra ir a traballar. Tiña soños, quería correr, emborracheime con 16. E cando me espertei, xa era un home de 26. Que foi do tipo normal? Xa deixei de ser un rapaz, levantábame pra estudiar, e como sempre non pesaba pau. Tiña soños, quería correr, emborracheime con 16. E cando me espertei, xa era un home de 26. Vamos! Que foi do tipo normal? Eu era un tipo normal, que tiña un chollo normal. Levantábame todas as mañas pra ir a traballar. Ai non, tiña soños, quería correr, emborracheime con 16. E cando me espertei, xa era un home de 26. Que foi o tipo normal? Tipo normal. Já sei o animal, já sei o animal, já está aqui o animal. Camas, baby. Seguimos despois deste Un tipo normal, que dá título ao último disco dos Esquíos. Seguimos agora tamén con outra banda galega, os Chiquilicuatres. Chiquilicuatres non teñen nada que ver con Buenafuente, nin con La Sexta, nin con Eurovisión. Eles son os auténticos chiquilicuatres, os primeiros chiquilicuatres. Son un grupo de, eles din, punky folk, que tocaron días atrás na Festa da Chuvia, en Ribeira, e que, como detalle particular, teñen, que aparte de que acaban de sacar un novo disco que se chama Delitos de Autor, con unha especie de xogo de palabras con dereitos de autor, que teña a particularidade de que distribúen o seu disco, aparte que se pode descargar da súa web, nun lápiz USB, como fixeran xa tamén os White Stripes de Mars Volta, que sacaran tamén no seu momento unha edición limitada de Pens Drive, de Pen Drives. E imos escoitar o tema Tres Tragos. A taberna sucedeu. Un vello e o seu chanqueiro na barra están a pé, armado coa paciencia que lle vai dando a edad. A uns mozos lle contaba como 100 anos durar. O primeiro trago é curto, isto é para probar. Molla un pouco a palleta, xa comeza o festival. Entre tanto, en a cunca, navegando en alta mar, a jarde compañeira, que xa chega o temporal. O segundo trago é largo, e xa sabes o que hai, apurando que gerundio, afojando paladar. No terceiro, resquicios nunca deben de quedar. Si es bello el taberneiro, 7 cuncas para arrancar. Sen prestar moita atención, pedían outra botella máis de viño peleón. Que o viño que mata ratas a nos mundos matará, pra durar ata 100 anos na taberna ta faltar. E imos ir xa case rematando, pois facendo unha pequena recensión do que foi o final do certame de música A Coruña Son. Durante toda esta semana tivo lugar o obradoiro feito por Santiago Serón para ir rematando de arranxar, de arrombar esas cancións que chegaron a final, des cancións coas que finalmente se gravará un disco. Nos, bueno, convidamos vos a que vos pasedes pola web oficial do certame, a coruñason.eu, se tedes curiosidade por saber o resultado. E nos imos ilustrar ou imos pois dar un pequeno toque de atención a este certame para facer eco do resultado, poñendo unha das cancións finalistas, que froito do dúo cabareteiro chamado The Tour, composto por Manuel Santamaría no piano e a actriz e presentadora de televisión Iria Piñeiro. A canción chamase Violonchelo. Teño un violonchelo que hai que afinar. Teño un violonchelo que soa moi mal. Tratei que o arranxara un luterista, pero o intento foi en vano, non houbo maneira. Quixera que o mirase se pode ser. Tes pinta de saber tocar, podía lo facer. A cambio eu dareite se ti pensas conmigo quedar. Eu quero contigo a vida pasar. Xa teño as cravixas pra recambiar, e mentre as cordas non podes tensar. Ai, pero que mal me vai. Por eso eu son unha muller fatal. Non por nada, senón porque todo me sae. Ben, e agora sí, xa imos rematar esta longa, máis longa do normal, do común, emisión de Commons Baby, retomando o fío do principio coa homenaxe a John Balan, nesta ocasión a cargo do grupo Novedades Carmiña, que precisamente concursaban con esta canción no certame A Coruña Son. Imos despedirnos pedindo disculpas por os problemas de voz, os posibles despistes desta emisión un pouco atrapallada de Commons Baby, e tamén queremos facer que sirva de pequeno homenaxe ou pequeno abrazo ou agarimo para a amiga blogueira Lourixe, que estes días tamén perdeu o seu pai. Un bico, un beixo, un abrazo moi forte para Lourixe, que sabemos que é un momento un pouco triste na súa vida, pero hai que seguir adiante. Vémonos na vindeira emisión de Commons Baby. A décima emisión de Commons Baby será xa, que parece mentira como pasa o tempo, con seguramente máis novedades, máis boa música. Agardamos que vos gustase esta nova emisión, esta novena emisión. Bicos, saudos. Como nos despedíamos antes en Podfabs, abrazos e veciños e cariños sen ter fin. Deixamos vos agora coa canción de John Balan. Okay, John. Isto parece cousa do demo.